Частка 26. Над Вільней павольна плыў звон. Званілі ў праваслаўных цэрквах, званілі ва ўсіх касцёлах ад вострай брамы да Антокаля. Пад гэты звон, які зусім не пасаваў да празрыстай вясновай лістоты, пакідала горад брычка, у якой заціснутыя між чамаданамі і кофрамі сядзелі два, цяпер ужо шасцікласнікі, хлопцы. Пан Юры, збіраючыся ехаць з Вільні на ўвесь час, дабіўся ад папячыцеля вучэбнай акругі дазволу, каб сын ім Мсціслаў здалі экзамены датэрмінова. І яны і здалі з вышэйшымі адзнакамі па ўсіх дысцыплінах. У апошні момант пан Юры, лаючыся, паведаміў хлопцам, што губернскія дваранскія справы прымушаюць яго на тыдзень затрымацца ў Вільні, і што ім давядзецца, каб не мазоліць вачэй сябрам, якія ўсё яшчэ пацелі над вакабуламі ў святаянскім гімназічным падвор'і, ехаць адным пад наглядам Халімона Кірдуна. Грэх сказаць, але сябры узрадаваліся і абставінам пана Юрія, і падарожжу. Загорскі бачыў гэта, але апраўдваў хлопцаў. Што зробіш, больш за ўсё на свеце маладосць любіць самастойнасць. Брычка ляскатала па бруку, і Алесь бачыў на тратуары бацькаву постаць. Потым тройка завярнула на дамініканскую, коні нерваваліся, са званіцы сабора дамініканаў падаў густы чорны звон, над усёй Вільняй гаварылі званы. Дамініканам праз нейкіх 100 сажняў басавіта адказаў святы Ян. Злева пацягнуліся святаянскія муры, дзе была гімназія, на другім паверсе, пэўна, якраз гадзіну таму назад селі за сачыненне. Малодшы Біскуповіч, Ясюкевіч і цельпукаваты Грыма. Звон суправаджаў брычку на ўсім яе шляху праз горад. Званіў Ян, званіў касцёл базыліянаў, плакала святая Тареса, і нават калі горад знік, вецер яшчэ часамі даносіў да вушэй юнакоў далёкае водгулля званоў. Званы плакалі. Плакаць было чаго, хоць улады ў гэтым і не прызнаваліся, даючы загад аб імшы. Набліжаўся час расплаты за слепату, за 40-гадовую ўпэўненасць сваёй непераможнасці. 1 красавіка саюзнікі засыпалі Адэсу бомбамі, разлілі па яе вуліцах, садах і прычалах мора агню. Чарнаморскі флот амаль адразу страціў ініцыятыву, а потым і зусім засеў у Севастопальскай бухце і быў патоплены. На поўдзень, дзе ваявалі, пайшло з сухадольскага наваколля зусім няшмат людзей, і ў тым ліку малады граф Ілля Хаданскі. Выйшло ў яго нечакана. Яшчэ напярэдадні не думаў, але тут прыехаў па дарозе ў Севастополь у свой маёнтак Курылавічы 18-гадовы прыгажун гусар Мішка Якубовіч, адзін з падкаемцаў добрага бацькі, што нядаўна адышоў у лона Аўраамля. Шчаслівы спадкаемца, не спадзяючыся на лепшае ў той касталомцы, куды меў трапіць, загуляў з усёй самаадданасцю гвардзейца і пацягнуў за сабою Іллю. Равеснікі пачалі піць і сваволіць, магілёўскія камелі, жанчыны не зусім прыстойнай вуліцы ў Сухадоля, жанчыны, корчмы, рэстарацыі, гасцяванне ў суседзяў, дзе было шмат моладзі, нічога не прамінулі. Насваволілі яны з Іллём вышэй меры. П'яныя намагаліся патрабаваць сатысфакцыю у губенскага скарбніка. У таго была маладая палюбоўніца, і было вырашана, што няхай нават адзін з сяброў і наложыць галавою, дык затое другому будзе добра. Скарбнік пад маркай перагавораў аб дуэлі ледзь не здзейсніў падступны план завабіць сяброў да сябе ў двор і там сіламі прыгонных адхвастаць абодвых, як марцэліных сабак. Сябры ледзь прабіліся на волю са зброяй у руках, а потым у гневе на хамства і недалікатнасць скарбніка абзывалі яго пашахонскім графам і з кампаніяй сяброў тры ночы запар ірвалі ля ягонага дома петарды. Потым якраз на судны дзень пусцілі ў сінагогу спайманую недзе саву, а дзверы моцна падперлі тоўстым калом. Паліцмайстар спрабаваў быў сунімаць іх. Яны, заплаціўшы задатак, прыслалі да яго на падвор'е труну, абабітую глазетам і магільную пліту з гранітным крыжам, на якім было ўжо высечана ўсё, што трэба, акрамя года смерці. Паліцмайстар з гора запіў, а ўсе прынады склаў падпаветь на сваім двары. Усё дзешавей абышліся. У сухадоле разышліся. Была пільная патрэба выпіць з афіцэрамі на гаўптвахце. Взялі бутынак аб вахты, спаліўшы з надветранага боку пут і 4 фунты серы. Калі варта разбеглася, выцягнулі ачмурэлых калег з будыніны і ўмыкнулі іх у курылавічы, дзе і пілі 3 дні. Там і заспеў іх ісленію, што прыехаў у госці да вежы і, дачуўшыся пра свавольствы, паехаў сунімаць вісусаў. Прачухана даў надзвычайнага і параіў, калі не хочуць высылкі, кінуць хутчэй ідылічнае развітанне з мілай радзімай і ехаць далей. Ілля Хаданскі, якому ўсё роўна не было куды падзецца, пайшоў з Якубовічам добраахвотна змагацца за айчыну, веру і гасудара. Тым усё і скончылася. А Ісленіў пасля непрыемнай гэтай размовы паехаў зноў у вежу. Стары ўзрадаваўся, але сядзеў трохі ў іхняй кампаніі. Толькі тыя сядзелі за сталом, папівалі каву і віно, а ён залез у самы зручны куточак, палажыў сабе на калені Дафніса і Хлою. Такія рэчы за апошні час пачалі цікавіць яго. І то слухаў, а той чытаў. А на вітражах вакол плылі дзівосныя птушкі, рыбы і крылатыя жанчыны. Яны свяціліся наскрозь так, як ніколі не свецяцца звычайныя фарбы. Свяціліся гранатавым, жоўтым, апельсінавым колерам, як свецяцца на сонцы келіхі з віном. «Прайдзі светы!» — усміхаўся вежа. «Ну, што яны, скажыце вы мне, граф, зробяць з тымі французамі ды ангельцамі?» «А нічога!» Румяны, як яблык, твар графа з яснымі вачыма і свежымі зубамі быў грэблівы. Што ў іхняй галаве, акрамя гэтай брыдоты з савою ды п'янкі? Ото і я кажу. Скажыце вы мне, хто тут мае рацыю? Тыя, што ідуць біцца, ці тыя, што чакаюць? Ісленіў скасіўся на Алеся. Дзед зрабіў абуранае аблічча. «Тут я і сам не ведаю», — сказаў граф, пагладжваючы сівыя бакенбарды. «Скажу толькі, што нас паб'юць все адно, неадменна. Дрэнны, пусты чалавек добраахвотна пад кулі не пойдзе. Пойдуць лепшыя і загінуць». А іх і без таго не густа. Б'юць, сказаў дзед, ой, б'юць, наторкалі нас носом. Это ўсе разумеюць. Дазволілі ім пад Еўпаторыі высадзіць дэсант, такі плацдарм аддалі. І гэтае злашчаснае паражэнне ля Альмы, ну, што мяне асабліва здзіўляе, дык гэта тое, што дальбог няма чаго ім асабліва ганарыцца. Салдат наш смелы, безадмоўны, разумны, лепшы за іхніх патрываласці, цярплівасці, сіле. Ды генералы ў іх не лепшыя. Гэта іхні Сент-Арно, ён хто? Шулеру былы, макторык, з усімі дрэннымі рысамі гэтай прафесіі. Дык у чым жа справа? А тое, што самы моцны салдат без хлеба, без зброі, без адпачынку, без волі, скора робіцца дохлай шкапай. І самая лепшая галава, калі на яе 100 дурняў, нічога не можа. Нахімаў бедалага, як пакутуе. Чалавек з мужнасцю, з любоўю да радзімы. Розная поскуць, якую ўсё жыццё выхоўвалі ў спадзяванні на загад начальства, на старэйшага дзядзьку, яны з яго пасмейваюцца. Знайшлі ў чалавека загану. Травіць ён у моры, хоць і адмірал. Што зробіш, калі арганізм такі? Ён травіць, але з мосціка не сыдзе, справу да канца зробіць. Нельсон таксама травіў, сказаў Алесь. Праўда? Узрадаваўся граф. Ну, суцешыў. Я салдат, пасля паўзы сказаў граф. Я іду, куды мне загадваюць, але па сваёй ахвоце. Я туды не прасіўся. Чаму? Спытаў дзед. Кожны лішні чалавек — гэта адтэрміноўка канца. Горай, думаеш, не будзе? — спытаў вежа. Горай быць не можа, — сказаў граф. Хаця б таму, што кожнае новае цараванне спачатку на некалькі год адпускае гайкі, бо зарабляе сабе добрае імя, каб потым зрабіцца яшчэ горшым. Чулі мы гэта. Але ж некалькі год, — сказаў Ісленіў, — гэта вельмі важна. І потым амаль абавязкова амністыя. Значыцца, тыя, што жывыя яшчэ, вернуцца. Я сустрэнуся са сваёй маладосцю. Вежа асцярожна падліў графу віна. Вусны старога сумна усміхаліся. Я сёння чуў прароцтва, сказаў ён. Прарочыў тут адзін лапатны Іеремія. Прасвішчуць яны Свістополь. Нічога дзіўнага. 40-гадовае дрэннае становішча ў арміі, амаль 30-гадовае замоўчванне агульнай прадажнасці, слабасці, жорсткасці да простых, рабства. Все было добра, паддакнуў вежа. Так ужо добра, што выявілася, пораху не было. Умелі хадзіць на парадах і не ўмелі пагразі. Заганарыліся. Сю гісторыю думалі наполеонаўскім капіталам жыць.